کو بھی چاہیے کہ اگر جیسے اسلامی بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو بچوں اور بچیوں کی بھی عادت بنائیں کہ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر وہیں بیٹھے رہیں. یعنی اگر وہیں ہم بیٹھے رہیں گے باوضو, جب تک وضو رہے گا فرشتے دعائے رحمت و دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو ہم یہ سب چونکہ معلومات یا تو کم ہوتی ہے, اگر معلومات ہوتی ہے تو ہمارا نفس بڑا تگڑا ہوتا ہے, وہ ہمیں جمنے نہیں دیتا اور ہمیں اٹھا دیتا ہے نا. اللہ وہ دین لائے کہ ہم نفس پر غالب آئیں. نفس کہے کہ اٹھ جا, آپ نے کہا نہیں اٹھتا, جا اور کھا لے, نہیں کھاتا, جا بول, نہیں بولتا, جا. یوں ہم اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اس وقت ہم پوزیشن میں نہیں, ہم خود کمزور ہیں, ہمارا نفس بڑا طاقتور ہو چکا ہے اور وہ ہم سے وہ کام کروا لیتا ہے جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے, اور ہم چل پڑتے ہیں, خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, جس کو اتباع شہوات بھی کہتے ہیں, خواہشات کے اتباع کہتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ظاہر ہے جن کو میں نے آج عرض کیا ہے انہوں نے کتنا سنا ہوگا اس کی امید کم ہے, لیکن جو سن رہے تھے وہ ذہن بنائے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, اور باقاعدہ ایک تعداد ہے. ہاں جن کے اجارے ہیں یعنی جو کام کرتے ہیں مکاتب کے اندر, مدنی چینل کے اندر, دیگر جگہوں پر, تو وہ بھی مجھے نہیں پڑتا یاد پڑتا کہ اگر عرف یہ ہو کہ دعا کا بھی انتظار نہیں کرنا, مجھے نہیں یاد پڑتا. اگر شاید مفتی صاحب ہوں, مفتی صاحب آ گئے, السلام علیکم. مفتی صاحب جو اجارے پر ہیں فیضان مدینہ میں, کیا وہ دعائیں تک تو بیٹھ سکتے ہیں نا؟ یہ تو اس میں ان کو تو نہیں کہا جائے کہ دعا بھی نہ کرو اور جھرو. دعا تک بیٹھ سکتے ہیں, اب یہ کہ ان تک پیغامات پہنچانے پڑیں گے کہ بھائی پیچھے, اچھا پھر بھی اخلاقاً بھی بیٹھنا ہے کیونکہ پیچھے مسبوق کھڑے ہیں, یعنی جن کی رکعتیں نکل گئی ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ مطلب کہ اپنے راستے بنا رہے ہوتے ہیں. اور اچھا سارے یہاں نہیں ہوتے اس طرح, بس اب یہ جس کو آپ دیکھو فیضان مدینہ کیا باہر دیکھیں کھلی فضا کے اندر, اب اس میں ایک تعداد ہوگی جو ایک ماہ کا اعتکاف کی نیت سے آئی ہے, اتنے زیادہ گرجے نہیں ہے, وہ نیت کر کے رہے گا کہ ہم ایک ماہ کا یہاں اعتکاف کریں گے, مگر وہ نصیب کی بات ہے. اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو عرض کر رہا ہوں یہ اسلام و دین کی خوبصورت باتیں ہیں, تعلیمات ہیں ہمارے دین کی, ہمارے اسلام کی, ہماری شریعت کی, اور آپ یہ جو کچھ یہاں سیکھتے ہیں میرا مشورہ ہے لکھتے رہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ سب کے پاس لکھنے کی صلاحیت یا کوالٹی یا سہولت ہے یا نہیں ہے. مجھے یاد ہے اپنا, میں آپ کو بتاؤں 91 میں نے گلزار ابی مسجد میں آخری اشعے کا اعتکاف کیا تھا, اور میں اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا, میری پہلی انٹری تھی. اس وقت کے بعض بیانات مجھے کام آئے, پھر ہمارے تربیتی اجتماعات کا سلسلہ اب بھی رہتا ہے, تو دو دن یا تین دن کے تربیتی اجتماعات کا سلسلہ رہتا تھا, تو اس میں ہم اپنی ڈائری لاتے تھے, تو جو مبلغین بیانات کرتے تھے ان کے نام لکھتا تھا اور تاریخ وغیرہ لکھ کر, پھر وہ جو بیان کرتے تھے ان کے مدنی پھول جس کو آج ہم کہتے ہیں, کل ہم پوائنٹس کہتے تھے, نکات کہتے تھے, انگلش میں کہتے تو منٹس کہتے تھے, تو یوں وہ چیزیں ان کا لکھی جاتی تھی اور ایک نٹشل جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جاتا تھا. تو یہ برسوں تک یہ چیزیں کام آتی رہیں, برسوں تک. تو آپ بھی مشورہ دوں گا مدنی مذاکرے میں یا بیانات میں بیٹھتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں دو یا تین دن پہلے کی بات ہے ایک اسلامی بھائی ملے, آپ ہی کے درمیان میں وہ بیٹھے ہیں, بیٹھے تھے اس وقت, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تم جو صبح کا بیان کرتے ہو تو ہم لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ تم نے آج اس موضوع پہ بیان کیا اور تم نے یہ کہا ہے اور یہ کرنے کا کہا ہے, تو ہم یہ لکھتے ہیں کہ ہم اب دیکھیں کہ تم 30 دنوں میں کیا دیتے ہو, کیا کیا بتاتے ہو. تو وہ اس طرح ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے, تو اس طرح کے چیزیں اگر آپ کی ڈائری میں نوٹ ہوں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو آگے کام آئیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ تعالی اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ تعالی کی عبادت و ذکر میں مصروف رہتا ہے. جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے, کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے, میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا. آج میں تیری وحشت میں تجھے انسیت پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا آئے ہے, کتنی برکت ہے, کتنی برکت. کوئی دیر نہیں لگتی, کوئی دیر نہیں لگتی. آپ آ جائیے, اتنا سا آپ نے کیا اس کے دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے, یار کتنا اچھا آدمی ہے. یہ لے لیجئے, یہ آپ لے لیجئے. ارے آئیے نا, آئیے ماشاء اللہ بیٹھے. آپ خالی اتنا کر دینا, آپ ماشاء اللہ, جبکہ دل میں بھی خوشی ہونا نفاق نہیں ہونا چاہیے. آپ ماشاء اللہ, ارے سبحان اللہ, واہ. اٹھ کے جیسے نہیں آدمی گلے مل لیتا ہے, اٹھ کے ہاتھ ملا لیتا ہے, تو کتنی خوشی ملتی ہے سامنے والے کو, ہیں اس کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوتی ہے. لمحہ لگتا ہے, لمحہ لمحہ لگتا ہے, ایک لمحہ. یعنی یہ کو دل کا دروازہ کو ٹاپ فلور پر تھوڑی ہے, اور سامنے یہ موقع ملا, غوطہ لگایا سیدھا, وہ جیسے سمندر پہ کیسے جاتے ایسے دل میں جانے گئے. لیکن صرف توجہ ہونی چاہیے, صرف توجہ. ہلکی سی جگہ دے دی, اس کو کشادہ کر دیا, وہ دیکھ رہے گا وہ بےچارا یوں دبج کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے یوں بیٹھے ہوئے نا دبج کے بیٹھا ہوا. ارے آپ تکلیف نہیں لگتا, آپ آئیں یوں بیٹھ جائیں, یہ آپ لے لیجئے. آپ کا تکیہ کہاں گیا؟ یہ میرا تکیہ آپ لے لیجئے, آپ لے لیجئے. ایک بات مثال دے رہا ہوں, پانی پی رہے نہیں, پہلے آپ پی لیجئے. تو یہ دل میں خوشی داخل کرنے کے اتنے مواقع, صرف شکریہ ادا کرتے ہیں نا, شکریہ, جزاک اللہ, اللہ کا جزائے خیر, بہترین شکریہ ہے یہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ خیرا. کیا؟ جزاک اللہ خیرا, بہترین شکریہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو جزا عطا فرمائے, بہترین جزا عطا فرمائے. صرف شکریہ ادا کرنا ہے, جس کو آپ انگلش میں بادوں کا بول دیں تھینک یو. یار سڑک پر چلتے چلتے ایسا ہوتا ہے, کبھی آپ کو شاید اتفاق ہوا ہو کہ اگر آپ کوئی آپ کو جگہ دیتے نا, جیسے کہ آپ جا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے, ریورس لے لیتا گاڑی, پیچھے ہٹ جاتا نا, آپ اس کو سر یوں کر دو نا گاڑی میں دے, اس کو آپ نے آواز بھی نہیں سنائی, ایسے خالی اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے, بولتا یار میں تو روز ریورس ماروں نا اگر یوں. ارے بعد لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے تو منہ چڑھا کر نکل جاتے ہیں, ارے ایسا نہیں کرتے, بےچارے نے اسے ریورس مارا نہیں, مارتا تھا روڈ پہ بڈا ہوتا, لڑائی ہوتی تو اسے لفڑے سے بچ کر آپ کو مطلب نکلنے کا راستہ دے دیا, جھگڑا نہ ہو تو کیا آ رہا ہے. تو اس طرح اتنے موقع ملتے ہیں دل میں خوشی داخل کرنے کے, سیڑھیاں چڑھتے سیڑھیاں اترتے اور بات چیت کرتے مسکرا کر, کھانا جیسے آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے اللہ اللہ, ایک تھال کے اندر پتہ نہیں کتنی تو خوشیاں داخل کر کے نکل جائیں گے. آپ اتنا پیٹ میں شاید کھانا نہیں جائے گا جتنا اس کے دل میں خوشی چلی جائے گی. فائدہ تو دیکھو قیامت کے روز, یار فائدہ تو دیکھو مرنے کے بعد کتنا فائدہ ہوگا. اور مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. یہ بھول گئے ہم لوگ, یہ سبق بھول گئے یار, سبق بھول گئے ہم لوگ کہ خوشی داخل کرنا بھی کوئی عمل ہے. صرف مسکراتے بندہ مسکراتا ہے نا تو اگلا خوش ہو جاتا ہے. صرف مسکرا کر تبسم دے کر آپ کسی کو خوش کر سکتے ہیں, کوئی آتا ہوا دیکھ, کسی کو آتا ہوا دیکھ, سبحان اللہ. مثلا واقعی اس نے کوئی عمدہ ستھرے اور اجرے کپڑے پہنے, خالی ارے واہ ماشاء اللہ آج تو بڑے پیارے کپڑے پہنے, چمک چمک بولے تھے وائٹ دھلے ہوئے سفید کپڑے دھلے ہوئے پہنے, بڑے چمکتے ہیں, بڑے اچھے لگتے ہیں سفید کپڑے پر. تو یوں مطلب کسی کی آپ نے واقعی صحیح طور پر اس کا دل خوش کرنے کے لیے تعریف کر دی, ماشاء اللہ آج تو چادر آپ نے سجائی ہے, کیا بات ہے مدینے کی, سفید چادر اتنی پیاری لگ رہی ہے, واقعی پیاری لگتی ہے, اس کو مزہ آئے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی مہندی لگا کر آتا ہے نا, مہندی جیسے بالکل تازی تازی مہندی لگائی فریش مہندی لگا کر دھو کر آئے, ایسا اس کی ماشاء اللہ داڑھی چمک رہی ہوتی ہے, آپ خالی اس کو کہہ دینا سبحان اللہ ماشاء اللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. وہ اس کی محنت وصول ہے, اتنی دیر بےچارا مہندی لگا دا رہا, سکھائیے دھوئیے, کوئی گھنٹہ بھر لگ جاتا ہے بعض اوقات یہ پوری پورے سرکل میں, تو اس کا خالی آپ شکریہ کر دو تو کیا آ رہا جائے. افطار کر رہے ہیں گھر میں اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں جو بیٹھے ہوتے ہیں افطار کر رہے ہیں, تو جس نے افطار بنائی ہے اس کا شکریہ ادا کر دیا, جزاک اللہ شکریہ. ایسے ہی تھوڑا سا موڑ کر وہ پیچھے ہوتی ہے مومن کیچن, آگے پیچھے جہاں بھی ہو, کیونکہ ہم پہلے بیٹھتے وہ بیچاری بعد میں بیٹھتی ہے, ہم جلدی اٹھ جاتے وہ سامان اٹھا رہی ہوتی ہے, ہم لوگ راستے میں دھوپ میں ہوتے تو وہ چولہے کے سامنے گرمی کے سامنے ہوتی ہے. تو یوں ان کا شکریہ ادا کر دیا تو وہ بھی خوش, بچے نے آپ کی بات مان لی, چلیں پہلی بار مانی, اس کو بھی کہہ دیں بیٹا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ, بیٹا خوش ہو جائے گا. بیٹا کیا بیٹوں کے دل میں خوشی داخل نہیں کر سکتے, بیٹا باپ کے دل میں خوشی داخل نہیں کر سکتا, بھائی بھائی کے دل میں خوشی داخل نہیں کر سکتا. آپ کے جیب میں ایک اچھی عطر ہے, کسی کو آپ نے عطر لگا دی, جبکہ اس کو بھی چلتی ہو, بعدوں کا عطر چلتی نہیں آ رہے کو, ہر خوشبو بھی آ رہے کو نہیں چلتی, اب تو اتنی نقلی خوشبوئیں آ گئی ہیں کہ گلا چوک کر دیتی ہے, گلا بند کر دیتی ہیں, مطلب الٹا اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. ایک جعلی عطریں بھی آئی ہیں اس میں بہت نقل ہوتی ہے. تو یوں ہلکی ہلکی ہلکے پھلکے کام ہوتے ہیں, بہت بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو کتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. موٹر سائیکل پارک کر رہے ہیں, کوئی اور آیا موٹر سائیکل پارک کرتا ہوا, تھوڑا سا سائڈ میں ہو گئے جگہ دے دی, وہ خوش ہو جائے گا. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کے نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا مسجد میں, اب اعتکاف کی نیت کرنا چاہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کروں تو نہیں کر سکتے. ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جاتی ہے, ثواب کی نیت سے کر لیں اور پھر کچھ ذکر و اذکار کر لیں, مثلا 12 مرتبہ چاہے تو درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ چاہیں گے لوگ کھا پی سکیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں تو مصافحہ کریں, یعنی ہاتھ ملائیں, اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کے عشر رحمت کا دسواں روزہ اور اس کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گی, ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیند بھی اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے. سونے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے اور سونے کی کچھ احتیاطیں بتا دیں. ہمیں یہ سونے سے یہ حرض ہے, کیا بچے بڑوں کے ساتھ سو سکتے ہیں؟ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں, اللہم بسمک اموت و احیا. اور بھی دعائیں وہ اس طرح ہاتھ رکھ کر کے تھوڑا حصہ سر کے نیچے رہے گا, تھوڑا گال کے نیچے, اس طرح سیدھا ہاتھ, سیدھی کروٹ قبلہ روح ہو کر یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہم قنی عذابک یوم تبعث بعبادک. یہ تین مرتبہ پڑھنی ہے یہ دعا. اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کی کیفیت جو میں نے بتائی نا, تو اس طرح کر کے تین بار یہ دعا پڑھا کرتے تھے. سنت کے لیے سے یہ بھی پڑھ لیا جائے, اور بہتر یہ کہ جب اوراد وغیرہ پڑھ لیں تو آخر میں سورہ کافرون پڑھ لیں, قل یا ایھا الکافرون. انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا. اگر پھر کوئی گفتگو کر لی, بات چیت کر لی, تو دوبارہ یہی سورت پڑھ لے رہے. آخری کلام جو ہو نا یہ سورہ کافرون ہو. ہاں اس کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے. مزید یہ کہ سوتے میں بستر جھاڑ لینا چاہیے, کیونکہ سونے سے پہلے بستر, چادر, تکیہ اگر جھاڑ لیں گے نا تو کوئی اس میں کاکروچ وغیرہ بازوں کا چھپا ہوا ہوتا ہوگا, کبھی کچھ کبھی کچھ, تو یہ مطلب ہوتا ہے. خود میرے اپنے بستر کے نیچے سے ایک بار وہ اتنا لمبا کل کھجورا نکلا, تو یہ بستر کے نیچے گھس جاتے ہیں, خاص کر پرانے مکانات میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یوں یا کوئی کیڑا کنکڑ ہے, کوئی کچھ ہے, تو کچھ بھی ہوگا تو ہم جھاڑ لیں گے نا, بسم اللہ پڑھ کے جھاڑ لیا جائے, تو انشاءاللہ اس سے ہماری اپنی بچت ہوگی, فائدہ ہوگا. کوئی چیز ہوگی تو بھاگ جائے گی. یا کوئی موزی ہے جس کو مارنا جائز ہے, موزی کو تو مارنا جائز ہوتا ہے, موزی کیڑوں کو, تو اس کو مار ڈالیں گے, مارنے کا موقع ملا. عصر کے بعد نہ سوئیں. اچھا یہ جو میرے بستر کے نیچے نکلا نا, ابھی جھاڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی, ویسے ہی نکل آیا تھا. تو یہ حکایت اگر بیان کرے کہ جھاڑا تو نکلا, اور جھاڑنے کے فضائل میں اس کو اب بیان کرے, تو یہاں جھاڑنے کے بغیر ہی نکل آیا تھا, خود ہی نکل آیا تھا, تھا بھی لمبا مطلب. خیر میں نے اس کو مار دیا. یہ خطرناک ہوتا ہے, کان میں گھس جاتا ہے. ہے کن کھجورا, کن مانے کان, ہزار پگا بھی بولتے اس کو, ہزار پاؤں والا, یعنی بہت پاؤں ہوتے ہیں اس کے. دو ٹکڑے کر دو اگر اس کے, تو آگے چل کے دونوں دو کن کھجورے بن جائیں گے. اس کے دو ٹکڑے اس کو بالکل مار دیا جائے جان سے. عصر کے بعد سونے سے عقل زائل ہونے کا خوف ہوتا ہے, مطلب حافظہ بھی کمزور ہو سکتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے. دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے. سونے میں مستحب یہ کہ باطہارت سوئے, وضو کر کے سوئے اور کچھ دیر سیدھی کروٹ پر. اچھا یہ ہے ویسے فتح رضویہ شریف میں اور مرآت الملاجی میں یہی ہے کہ سیدھی طرف سیدھی کروٹ پر سونا سنت ہے. یعنی وہی کہ ہتھیلی نیچے رکھ دے, تھوڑا سر کا حصہ تھوڑا گال کا حصہ یوں ہی آئے گا, خالی گال پہ تو نہیں سونا مشکل ہے, یوں آئے گا. رخسار اور رخسارہ, رخسار راہ ایسا لفظ, تو بعضوں کا تو ہار رہ جاتی ہے تو رخسار لکھتے ہیں تو کتابت میں غلطی کی وجہ سے, تو پھر رخسار گال کو بولتے ہیں, گال کے نیچے تو بندہ سو نہیں سکتا. تو رخسارہ تو وہی کہ یہ سر کا تھوڑا حصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, یہ رخسارہ. سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کریں کہ وہاں اکیلے سونا ہوگا, اپنے اعمال کے سوا کوئی بھی وہاں رفیق نہ ہوگا, ساتھی نہ ہوگا. سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو, تحلیل و تسبیح و تحمید پڑھے, یعنی لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ ہو یعنی تحلیل, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ ہو. تسبیح سبحان اللہ, تسبیح مانے سبحان اللہ, اور بھی اس کے سیکھے. اور تحمید یعنی الحمدللہ, جس میں اللہ کی حمد ہو وہ تحمید کہلائے گی. یہ نے پڑھتا رہے, یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو, پڑھتے پڑھتے سو جائے, یہ بھی کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرتا رہے, یہاں تک کہ یعنی جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے, جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا. نیند سے بیدار ہو کر جاگ کر مسواک کیجئے. جب لڑکے اور لڑکی دس عمر جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سنانا چاہیے, بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے یعنی اپنی عمر کے لڑکوں یا اپنے سے بڑے مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے. یہ 10 سال کی, اب کوئی خیالات آتے ہیں الٹے سیدھے تو پھر 2 سال کے بچے کو بھی ساتھ میں نہ سنائے, مرنا 10 سال میں تو وہ یہ کہ مراحق کہنے بالغ کے قریب اس کی عمر ہو جاتی ہے, قد کاٹ بھی کسی حد تک نکل آتا ہے بچے کا, تو اس سے دور رہنا ہوگا, احتیاط کرنی ہوگی. بعض اوقات 6-7 سال کا بچہ بھی یوں دیکھنے میں بڑا معلوم ہوتا ہے, پھر اس سے بھی بچنا ہوگا. اس میں اپنے دل پر بھی بندہ غور کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. یہ سوال آیا ہے, میں سوشل میڈیا کے ذریعے, میرا بیٹا ہے 5 ماہ کا, اس کی دادی نے اس کا نام غوث رکھا ہے. سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ نام رکھنا درست نہیں ہے کیونکہ غوث کا معنی ہے دینے والا, اور دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. رہنمائی فرما دیں. غوث کے معنی فریاد سننے والا, مدد کرنے والا, فریاد سننے والا, یہ بھی لفظی معنی ہے. اور اولیاء کرام کی ایک اعلیٰ قسم ہے غوف, اوتاد, قطب, ابدال, اس طرح کی اقسام ہیں. تو غوف یہ بہت بڑی قسم ہے. جیسے ہمارے غوث پاک, نام تو ان کا شیخ عبد القادر جیلانی ہے, عبد القادر ہے نام. تو غوف نام رکھنا جائز ہے, جیسے بہتر یہ کہ غلام غوث رکھا جائے, نسبت رکھ دی جائے غلامی کی. اس میں اس کے معنی میں جو ہے نا یہ وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا پہلو پایا جا رہا ہے. ایسے بہت سارے نام ہیں تو ان سے بچنا اچھا ہے. رکھ لیا غوف نام تو گناہ نہیں ہے, اور دینے والا تو اگر یہ معنی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم بھی تو ایک دوسرے کو دیتے ہی ہیں اللہ کی عطا سے. کون پیسے مانگتا ہے امی سے تو بچہ امی دیتی ہے نا, کھانا مانگتا ہے دودھ مانگتا ہے پانی مانگتا ہے تو امی دیتی ہے, ابو دیتے ہیں خرچی ابو ہی تو دیتے ہیں. تو یوں مجازن دینے والا مانا تو کوئی حرج نہیں ہے, سب ہی ایک دوسرے کو دیتے ہیں. حقیقت میں اللہ دیتا ہے, اللہ کے دیے سے سارے ہی دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیا زکات اپنے سگے بھائی کو دے سکتے ہیں اگر وہ ساتھ رہتا ہو اور شرعی فقیر بھی ہو؟ دے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچے مسجد میں لگے درختوں سے پھل توڑتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. سید وقاص محمود ہیں, کہتے ہیں میں نے دکان کا ایڈوانس دیا ہوا ہے, کیا اس پر بھی زکات لازم ہوگی؟ ایڈوانس تو اپنی ملک پر ہی رہتا ہے, باقی زکات کے وہ جو بھی مال ہے اس میں شامل یہ بھی شمار کیا جائے گا. بطور عام جیسے قرض کی صورت بنتی ہے تو قرض اپنی ملک سے خارج تو نہیں ہوتا نا. دوسرے کی ملک میں تو چلا جاتا ہے قرض جس کو دیا ہے, البتہ یہ ہے کہ اس پر زکات لازم ہوگی. دینا ابھی فل فور اس پر لازم نہیں ہے, لازم ہو چکی نصاب کا پانچواں حصہ اس کو ملے گا تو دینا بھی فوری لازم ہو جائے گی, اور بہتر یہ ہے کہ دیتا رہے, ورنہ کیونکہ جب ملے گا تو سارے سالوں کی ایک ساتھ دینا پڑے گی. یہ 50,000 دیے ہوئے ہیں تو اب اس کے اوپر زکات تو لازم ہے دینی ہے, لیکن ملنے پر دینا ضروری ہوگا, لیکن اگر دو تین سال بعد ملتے ہیں تو پھر سارے سالوں کی ایک ساتھ دینا پڑے گی. تو قرض اپنے ملک سے خارج ہو جائے گا, سامنے والے کی ملک میں چلا جائے گا, اپنی ملک سے گیا اس کی ملک ہو گیا. ملک اس کی ملک سے نکل کے سامنے والے کی ملک میں چلا جاتا ہے, اسی لیے قرض کے کہ زکات دی جا سکتی. جی جی, بغیر اپنے پاس آئے گا تو پھر زکات کے تعلق سے اس کی نسبت باقی ہے. جی, وہ مسئلہ لگتا ہے آپ نے حل کیا, قرض کے کر زکات دینے والا یہاں حل ہو رہا ہے کہ جب اس کی ملک میں چلا گیا تو زکات تو ہو جائے گی نا, اسی اصول کے تحت. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سہیل خان ہے, کہتے ہیں کیا چھوٹے بال رکھنا سنت ہے؟ پورے بال رکھنا سنت ہے, انہیں آدھے کان تک, کان کی لو تک, یا بڑھ جاتے تھے تو گردن شریف کو چھو جاتے تھے. کندھے سے نیچے رکھنا حرام ہے, عورت کی مشابہت ہے, اعلی حضرت کی فتح رضویہ میں یہ لکھا ہوا ہے. تو کندھے کو چھو جائیں بس اتنے ہوں, بڑھ جائیں تو اس سے نیچے جانے نہیں چاہیے. چھوٹے چھوٹے بال جو کاٹ کے رکھتے ہیں, بازو بازو زلفیں بھی رکھتے ہیں نا, وہ بھی تھوڑی ہلکی کروا لیتے ہیں, جائز تو ہے لیکن پھر وہ سنت ادا نہ ہوئی. سنت تو ہر بال پورا ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے میرے شوز کی شاپ ہے, کیا اگر کوئی زکات لینے آئے تو میں نئے یا پہلے کے رکھے ہوئے جوتے زکات کے طور پر دے سکتا ہوں؟ ہاں, زکات میں شو بھی دیے جا سکتے ہیں جوتے. یہ اصل وہ مایوس سا لگ رہا ہے اس لیے شاید پوچھا ہوگا. ہے تو مال, یہ بھی مال نامی ہے, بڑھنے والا مال ہے, قیمتی ہوتا ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ

مستحق عذاب ہے، اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے چاہتا ہے؟ اگر اس حالت میں مر گیا اور دین اس میں قرض بھی شامل ہے، لوگوں کا اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کے مطالبے میں دی جائیں گی. کیوں کر دی جائیں گی، یعنی کس طرح دی جائیں گی، یہ بھی سن لیجیے. تقریباً 3 پیسے دین کے بدلے 700 نمازیں باجماعت دینی پڑیں گی. جب اس قرضہ دبانے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی، ان قرض خواہوں نے جو قرضہ مانگ رہے ہیں کہ گناہ اس مقروض یعنی جس پر قرضہ ہے کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا. اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے فتح رضویہ جلد 25 پیج نمبر 69 دیکھیے. مت دبا قرضہ کسی کا نابکار، روئے گا دوزخ میں ورنہ زار زار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی توبوا الی اللہ صلی اللہ صلوا علی الحبیب علی محمد. کسی کی چیز لی استعمال کے لیے اور وقت مقررہ پر نہ دی، عاریتن جو لیتے ہیں، یہ بھی سوال کا حصہ تھا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ جان بوجھ کر نہ دی. اگر دیتے وقت ہی کوئی وعدہ کیا تھا کہ اتنے وقت پر میں دے ہی دوں گا، پکا وعدہ ہے میرا، اور دل میں یہ تھا کہ میں یہ چیز کون دیتا ہے یار، اس کو جلدی دیکھی جائے گی، تو یہ وعدہ خلافی ہوئی نا. وعدہ خلافی یہی ہوتی ہے کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں یہ ہو کہ اس وعدے کو پورا نہیں کرنا ہے، یہ وعدہ خلافی ہے. وعدہ کرتے وقت ذہن میں پورا یہ ہے کہ میں نے یہ پورا کرنا ہی ہے، بعد میں اگر ذہن بدل گیا، وعدہ یعنی کہ نہ نبھایا، تو وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہوگا. پھر بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ لوگوں نے اس کو وعدہ خلافی کہنی ہے، بدزن ہونا، باتیں بنانی ہے، برائیاں کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، وعدہ خلاف بولنا ہے اس کو، اور یوں گناہوں میں پڑنا ہے، تو لوگوں کو بھی بچانا ہے. اور کسی کی چیز لے کر اگر آپ وقت پر نہیں دیں گے، دے ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ بدزن تو ہوگا نا، اس کو دکھ ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، دینی ٹینشن ہوگا، کیا دے گا کہ نہیں دے گا، نکالتا ہی نہیں ہے میری چیز، جھگڑا ہوگا، تو بہت ساری اس میں خرابیاں ہیں، مار داڑ بھی ہو سکتی ہے، خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جس کی چیز لی ہے وہ وقت پر لوٹا دی جائے اور صحیح سلامت لوٹائی جائے، توڑ پھوڑ کر نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. آج ماہ رمضان مبارک کا 10واں روزہ ختم ہو رہا ہے، پہلا شرع. عموماً اس طرح کی بات ہوتی ہے، کتنی جلدی رمضان گزر گیا نا، کتنی جلدی رمضان گزر رہا ہے. مگر اس پورے بات چیت میں کہیں یہ محسوسات ایسے نہیں ہوتے خاص طور پر کہ یار یہ اشرا گزر رہا ہے، 10 دن گزر گئے، میری مغفرت نہیں ہوئی ہوگی، تو میں نے یہ نہیں کیا ہوگا، تو یہ نہیں ہوا ہو، تو اس طرح کی کیفیت کئی جگہوں پر نہیں بنتی. تو ماہ رمضان کا اتنی تیزی کے ساتھ گزارنا، اسپیشلی یہ اشرا رحمت ہے، اور یقیناً غروب آفتاب کے بعد یہ اشرا ہم سے جدا ہو جائے گا. اب ہم جیئیں گے تو اگلے سال ہم اشرا رحمت کو پانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ بھی وہی نہیں ہوگا، یہ تو گزر گیا، گزر گیا، گزر ہی جائے گا، ہمارے یہاں وہ جدید ہوگا، نیا ہوگا. ہاں زندگی تو اتنی کم ہو چکی. تو یہ جو اتنی تیزی کے ساتھ ایک اشرا رحمت گزر رہا ہے، گزر ابھی لمحات آخری، تو وہ کیفیات کہ یہ میں کچھ نہیں کر سکا تو کیا ہوگا، تو اسی کیفیات کیسے بنے؟ غم رمضان جس کو ہم کہتے ہیں، یا یشرہ رحمت گزرنے کا غم، افسوس، شرمندگی، یہ سب کیسے حاصل ہو؟ رمضان المبارک کی فضیلتوں پر نظر ہوگی، اس کے ثوابات پر نظر ہوگی، اس کے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں، شیطان قید میں آتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، پہلے کے مقابلے میں عبادت میں دل زیادہ لگتا ہے، رمضان میں شوق بڑھتا ہے، پھر رمضان کے گزرنے کے بعد تو ظاہر ہے پھر وہی سنا سنا ہو جاتا ہے، خصوصاً معتکفین کے لیے تو رمضان المبارک میں بہت زیادہ، یعنی کہ ایک مسجد میں ایک بہت ہی پیارا ماحول بن جاتا ہے، بعد میں وہی دنیا کے جھگڑے گلے پڑ جاتے ہیں، تو اس طرح معتکف زیادہ ذہن بنا سکتا ہے کہ رمضان کی وہ قدر اپنے اندر پیدا کرے اور جانے کا غم کرے۔ اب دیکھیں نا، ایک ایک لمحہ چاند نظر آیا، اب جو لمحہ گزرا وہ اب الوداع ہوتا گیا نا، رخصت ہوتا گیا، وہ لمحہ پلٹ کر تو نہیں آئے گا، تو یوں گزرتے گزرتے ایک دم سے 10 دن پورے ہوئے، اشعار رحمت کے رس میں خصوصیت کے ساتھ رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے ذریعے مغفرت اور گناہوں کی معافیاں، اور ایک ایک گھڑی میں وہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے آزادیاں ہوتی ہیں، تو یہ ایک اشرہ یعنی 1/3 رمضان، ایک تہائی رمضان ہم سے جدا ہو گیا، لیکن یہ کیا واقعی ہم کو اس کا احساس اتنا ہوتا نہیں ہے، عین ممکن ہے بعضوں کو تو یہ ہو کہ یار اب بس 20 دن رہ گئے ہیں روزے کے، یار بھوک بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، پھر روزے نہیں رکھیں گے نا، تو تھوڑا ہمت رہے گی، یوں بھی معاذ اللہ بعض لوگ سوچتے ہوں گے، حالانکہ یہ بھوک اور پیاس، یہ واللہ روزے میں جو بھوک اور پیاس ہمیں مل رہی ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یعنی جسمانی طور پر بھی یہ نعمت ہے، پیٹ کی اصلاح ہوتی ہے، صحت میں بہتری آتی ہے، سومو تو اصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، اب وہ الگ بات ہے کہ ہم زیادہ کھا کر بے وقت اور خوب کھا کر بے تکا کھا کر اپنی صحت کو مزید خراب کر لیں، رمضانوں میں زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیماروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ رمضان شریف یا روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ہماری کھانوں میں بے اعتدالی، بے احتیاطیاں ہیں، تو بہرحال یہ کہ ہمیں رمضان المبارک کے ایک ایک دن بلکہ ایک ایک لمحے کی قدر پہچاننی چاہیے، اور کاش مطلب یہ کہ ہم اس کے قدردار بنے، آخری لمحات ہیں، کاش ہمیں ان کے صدقے میں رحمت کا کوئی حصہ مل جائے جن پر رحمتوں کا نزول ہوا اور جنہوں نے رحمت سے مغفرت کی سند پائی، پتہ نہیں چلتا کہ سند ملی نہیں ملی، لیکن یہ کہ جن کو مل گئی اللہ کے علم ہے کہ یہ مغفرت یافتہ ہے، اور ہمیں تو ڈرنا ہی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری مغفرت ہوئی یا کیا، ہم پر رحمت کا کوئی خصوصی نزول ہوا یا کیا، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو مانگتے ہی چلے جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم پر بھی رحمت نازل فرمائے، اور جن پر رحمت فرمائی انہی کے صدقے ہمیں اپنی رحمت کا کوئی حصہ نصیب کر دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی الحمدللہ، عمرہ قراندازی کے لیے نام 4 لیے جائیں گے، اور انشاءاللہ بقیہ 8 نام جو ہے وہ رات مدنی مذاکرے کے دوران ہوں گے، اور جس خوش نصیب کا نام ہوگا اس کو بھی آج حاضری مدینہ کی سعادت مل سکے گی انشاءاللہ۔ وقاص محمد اقبال ٹانک، وقاص اقبال ٹانک، وقاص اقبال ٹانک یہ شہر کا نام ہے، عدنان علی ولد سلیم سردار آباد، امتیاز عمر دراز سکر، امتیاز عمر دراز سکر، امتیاز عمر دراز سکر، سکندر علی ولد منیر احمد گھوٹکی، سکندر علی ولد منیر احمد گھوٹکی، سکندر علی منیر احمد گھوٹکی. جو اسلام بھائی موجود ہیں تو وہ یہاں مدنی تربیت گاہ پر رابطہ فرمائیں. ہمارے پیچھے ہیں آج امین، ماشاء اللہ. نام وقاص، دوسرا نام عدنان، عدنان ماشاء اللہ، مرحبا. عدنان نام ہے. کیا محرم الحرام میں شادی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکروں کی جو بہاریں ہم یہاں لوٹ رہے ہیں، مکتبۃ المدینہ نے کئی مدنی مذاکروں کے جو تحریری گلدستے بھی شائع کیے ہیں. ایک مدنی مذاکرہ ہے جس میں پانی کے بارے میں اہم معلومات، ہمارے سوالات، امیر علیہ سنت کے جوابات، الحمدللہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اسی طرح مقدس تحریرات کے آداب کے بارے میں سوال اور جواب، یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کیا روزے کی حالت میں وائٹنگ کریم لگا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں 2 سال کا عرصہ ہو گیا میں سحری کے بعد وائٹنگ کریم استعمال کرتا ہوں، ہوگی شاید کوئی وائٹ کرنے والی کریم، واللہ علم وائٹنگ کریم ہے یہ. اگر وہ حلق سے نیچے نہیں جا رہی، ناک کے ذریعے بھی دماغ میں نہیں جا رہی، کوئی ایسی چیز ہے جو معدے میں نہیں پہنچ رہی، باہر جیسے خارجی استعمال ہوتا ہے، ملم لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں اسکن پر، تو یہ جائز ہوتی ہے روزے میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کہتے ہیں کہ مدنی چینل پر جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے ہمارے محلے کی مسجدوں میں سائرن بج جاتے ہیں کہ افطار کا ٹائم ہو گیا، تو کیا اگر ہم اپنی مسجد کے ٹائم کے مطابق روزہ افطار کر لیں تو روزہ ہو جائے گا، یا مدنی چینل کے اوقات افطار کو فالو کریں؟ دراصل افطار ہوتا ہے سورج ڈوبنے پر، اگر آپ کے یہاں مسجد میں یہ اہتمام ہے کہ واقعی سورج ڈوبنے پر ہی اذان ہوئی ہے، ہر اذان ہوتی ہے اس کی تو گارنٹی، تو مدنی چینل بھی نہیں دے سکتا، تو کہ ہماری مطلب ہر اعلان جو ہے وہ غروب آفتاب پر ہی ہوتا ہے، ہوتا یہی ہے، لیکن انسان ہے مطلب بھول کر سکتا ہے، گھڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہر ایک کو اپنے روزے کی خود فکر ہونی چاہیے اور اس کا ٹائم اس کو پتا ہونا چاہیے. اور اذان یا سائرن کا روزے کھولنے بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو نمازوں کے لیے ہوتی ہے. وقت ہو گیا افطار کر سکتے ہیں چاہے اعلان ہوا یا نہ ہوا، اور اگر وقت نہیں ہوا، اعلان ہوا، اذانیں ہو گئیں، روزہ افطار نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ لگوا سکتے ہیں، ہمارے ہاں جو احتیاطی وقت میں یہ اعلان وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں جو بعض جگہ بہت جلدی مچاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یقینی جب تک نہ ہو جائے سورج غروب اس وقت تک اعلان یا اذان کی ترکیب نہ کی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انعام الرحمن اتاری یو ایس اے کی اسٹیٹ کیلیفورنیا اور اس کی سٹی سیکرامنٹو سے بات کر رہا ہوں. مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص جس کے گھر میں 4 قرآن شریف ہیں اور ان میں سے وہ صرف 1 قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور باقی 3 قرآن شریف ویسے کے ویسے اس کی شیلف میں رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیے. رکھنے میں تو حرج نہیں ہے، 3 قرآن کریم رکھتا ہے برکت کے لیے، یا ویسے کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے تو وہ مباح ہے, ناجائز نہیں ہے. البتہ تقوی پرہیزگاری تو یہی ہے کہ ضرورت سے جو بھی زائد ہے وہ رائے خدا میں بندہ دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے, نہیں کرتا رکھتا ہے تو گناہ نہیں ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. کیا اس میں مشورہ دیا جا سکتا ہے پاپا کہ اگر تجربہ یہی ہے کہ برسوں تک یا کئی کئی وہاں تک وہ قرآن کریم کے جو مزید نسخے ہیں وہ نہیں کھولے جا رہے یا نہیں پڑھے جا رہے, ایک سے ہی ہو رہا ہے, تو خالی گھر میں رہنے کے بجائے اگر یہ واقعی کسی کو دے دیا جائے تاکہ وہ پڑھے تو ہمیں اس کا ایک ثواب کا مزید خزانہ ہاتھ آئے, تو یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے؟ اب مشورہ دیا جا سکتا ہے, اگر نہیں بھی پڑھے گا تب بھی دینے کا ثواب تو ملے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نیکی کی دعوت دی اور وہ نمازی بن گیا تو ہم کو بھی ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے. وہ نمازی نہ بھی بنا, ہم نے نیکی کی دعوت دی, اس نے ہماری دعوت قبول نہیں بھی کی, عمل نہیں بھی کیا, ہم کو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا, ہم حقدار ہو گئے. تو سو دفعہ نیکی کی دعوت دیں گے پھر بھی نہیں مانتا ہوں, ٹھیک ہے نہیں مانتا, ہم کو سو دفعہ دینے کا ثواب ملے گا, تو یہ آپ کی اس میں حوصلہ افزائی ہوگی. ورنہ ایک یار یہ مانتا نہیں ہے, ہماری تو یہی کیفیت ہوتی ہے, چھوڑو یار اس کو بولنے سے کیا فائدہ ہے, تو مانتا ہی نہیں ہے. کیا فائدہ, کیا فائدہ تو ہے بولنے کا, نقصان تھوڑی ہے, ثواب ملتا ہے, ثواب کے فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. تو یوں ہی وہ قرآن کریم کسی کو بے شک وہ توفتن دے دے, وہ بھلے گھر میں رکھے پڑھے نہ بھی تو ثواب ملے گا, پڑھے تو مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کو عید مبارک روزہ مبارک بول سکتے ہیں؟ اب روزہ رکھا نہیں تو اس کو تو روزہ مبارک کہنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے, روزہ ہے نہیں اس کے پاس. البتہ عید مبارک کہنے میں حرج نہیں ہے, جس نے روزہ نہیں رکھا ظاہر ہے عید تو عید کے مستحبات تو اس کے لیے بھی ہیں, اس کو منع تو نہیں کیا علماء نے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ کسی نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا بلا عذر, تبھی عید کی نماز اس پر بھی واجب ہے, نہیں پڑھے گا تو مزید گناہگار, عید کی نماز ترک کرنے کا بھی گناہگار ہوگا وہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیر عباس ستاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, تراویح کے دوران اگر کوئی چیز اپنے منہ میں چبا رہے ہوں یا کھا رہے ہوں تو اس کے بارے میں کیسا ہے, برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے. تراویح کے دوران, نماز کے دوران کوئی اس طرح کا شغل نہ کیا جائے کہ چبا رہے ہوں, اگر وہ پہلے سے نماز کے پہلے سے منہ میں ہے ہی ہے وہ چبا رہے ہیں اور یہ ایک چنے کے برابر اتر گیا, نماز شروع کرنے سے پہلے اور چنے کے برابر اتر گئی حلق سے نیچے, تب تو نماز بھی ٹوٹ گئی. اور اگر اس طرح چبا رہے ہیں جیسے لوگ پان وغیرہ چباتے ہیں, اور دیکھنے والا اگر یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے یا اس کو غالب گمان ہو گیا نماز میں نہیں ہے, تب تو وہ یہ عمل کثیر کی تعریف میں آ سکتا ہے. عمل کثیر سے نماز ٹوٹتی ہے جبکہ وہ نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو. تو ویسے بھی نماز میں چبانا تو مخارج وغیرہ ادا نہیں کر سکے گا, نقصان ہوگا, لیکن اب مفتی صاحب تشریف دیں گے ورنہ اس سے ہی جواب لے لیتے ان سے کہ چبانے کا حکم کیا ہے, نماز میں کراہت ہے تو کون سی کراہت ہے, کیا ہے لکھا ہوا تو ہوگا, اب ٹائم کافی ہو گیا, بہار شریف میں شاید اس کا جزیہ تو ہے کوئی چیز چبا رہا ہے نماز میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نماز کا طریقہ جو ہے اس کے صفحہ نمبر 72 پر نماز میں کچھ نکلنے وغیرہ کے کچھ مسائل ہیں, وہاں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. مزید ہم سوال چلا رہے ہیں. اس 10 سال کے بچے کو جو کہ حافظ قرآن ہے, اسے نماز تراویح میں امام صاحب کے پیچھے سامنے کے طور پر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. دوبارہ چلیں. بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس 10 سال کے بچے کو جو کہ حافظ قرآن ہے اسے نماز تراوی میں امام صاحب کے پیچھے سامنے کے طور پر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. سامنے تو بن سکتا ہے, نابالغ ہے, اگر نماز کو سمجھتا ہے تو سننے میں تو خیر اس کو کوئی حرج نہیں ہے, قرآن کریم سنتا ہے. لیکن ابھی مفتی صاحب چونکہ ہے نہیں, شام کا وقت ہے بالکل, یعنی کہ بیٹری لو ہو چکی ہے, تھکان اور پھر ذہن کم کام کرتا ہے شرعی مسائل میں, خاص کر احتیاط مناسب ہے. یہ سوال انشاءاللہ رات کو چلا کر مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ نئی فیضان رمضان مرمم ترمیم شدہ, اس میں لفظ مرمم لکھا نہیں ہے لیکن ہے وہ ترمیم شدہ, اضافہ بھی ہے کچھ کمی بھی ہے. الحمدللہ جامعت اپنے مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے اور ہدیتن حاصل کی جا سکتی ہے. ہدیہ 260 روپے, عالمی مدنی مرکز فضانہ مدینہ کے باہر جو مکتبۃ المدینہ اس سے ہی ہے, آپ 260 روپے ہدیے پر حاصل کر سکتے ہیں فیضان رمضان ترمیم شدہ جو نئی چھپی ہے. لینے کی نیت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ نیت بنائیں, نیت کریں. ماشاءاللہ ماہ رمضان کا پیارا پیارا مہینہ ہے اور مقتت المدینہ فیضان مدینہ پر یہ آ چکی ہے, تو کوشش تو یہی کی جائے کہ آج سب کے ہاتھوں میں ہو اگر اتنی جلدیں میسر ہیں تو. کس کی نیت بن, 260 روپیہ دیا ہے انشاءاللہ, یہ کوششوں سے یہ سب چیزیں کام مکمل ہوتے ہیں, تو ہمیں لینا چاہیے, پڑھنا چاہیے اور اس سے انشاءاللہ ماہ رمضان کی مزید برکتیں نصیب ہوں گی, اس کے فضائل مزید ملیں گے. اس میں عید کا بیان بھی موجود ہے اور دیگر چیزیں بھی اس میں بہت ساری موجود ہیں. تو ہے کوئی نیت کرنے والا جس کی نیت بنتی ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کریم اس کتاب کو لینے اسے پڑھنے کی بھی توفیق دے اور کریم ایسا کرم کر دے کہ یہ کتاب لے کر ہم تقسیم بھی کر سکیں, لنگرے رسائل میں بھی, تقسیم رسائل میں بھی حصہ لے سکیں.